dyscyplinie, więc czas najwyższy, żebyśmy wrócili w grono tych dyscyplin, które zawsze zdobywają medale, bo tak do 2008 roku tak było. A ja polecam oglądanie zawodów na planszy, bo są niezwykle ekscytujące. Przekonałem się o tym nieraz. Bardzo dziękuję. Adam Krzesiński, były sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dwukrotny medalista olimpijski w Szermierce, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo. Wojciech Zawioła, dobranoc. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 26 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda weźmie dziś udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych potępiła uczestników manifestacji, którzy wyrażali poparcie dla Hamasu. Na Pilicy pobito rekord w największej paradzie kajaków na rzece. Prezydent Andrzej Duda trzyma kciuki za polskich zawodników. Prezydent wyleciał po południu do Paryża, gdzie dziś weźmie udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. We Francji o medale będzie walczyć ponad 200 zawodników z Polski. Liczę na udany start polskiej reprezentacji. Trzymam kciuki za wszystkich naszych sportowców, powiedział przed wylotem do Francji prezydent. Wszystkim im życzymy gorąco zdobycia jak największej liczby medali. Będziemy się cieszyli z każdego sukcesu. Trzymamy kciuki za wszystkich sportowców. To jest ich wielkie święto. To jest 100 lat, proszę Państwa, od czasu, kiedy polska reprezentacja po raz pierwszy brała udział w igrzyskach i wtedy występowało 81 polskich sportowców. Dziś jest ich ponad 200. Oficjalne otwarcie letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu dziś wieczorem. Na chorążych, którzy poprowadzą Polaków i będą nieść flagę narodową, wybrano Anitę Włodarczyk i Przemysława Zamojskiego. Wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Kamala Harris stanowczo potępiła uczestników wczorajszych manifestacji w Waszyngtonie, którzy wyrażali poparcie dla Hamasu i palili amerykańskie flagi. Harris poparła pokojowe protesty, ale sprzeciwiła się antysemickim hasłom i przemocy. Przy okazji wizyty premiera Benjamina Netanyahu w Waszyngtonie doszło do wielu protestów przeciwko izraelskiej ofensywie w Gazie. Uczestnicy jednego z nich przy waszyngtońskim dworcu kolejowym Union Station mieli za sobą flagi Hamasu. Na jednym z pomników wypisali farbą w sprayu nazwę tej organizacji. Potępiam wszelkie osoby związane z brutalną organizacją terrorystyczną Hamas, która przysięgała unicestwić państwo Izrael i zabijać Żydów. Graffiti i retoryka popierająca Hamas są odrażające i nie możemy tolerować ich w naszym kraju, napisała w oświadczeniu Kamala Harris. Wiceprezydent USA potępiła też spalenie amerykańskiej flagi. Harris napisała, że popiera prawo do pokojowych protestów, ale w Ameryce nie ma miejsca na antysemityzm, nienawiść i przemoc. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za przywiezienie zakazanych pamiątek z wakacji można słono zapłacić, przypomina Krajowa Administracja Skarbowa. Zakazane są na przykład wyroby z kości słoniowej czy tradycyjne leki zawierające w składzie komponenty pozyskane z tygrysa czy innych bardzo rzadkich zwierząt. Joanna Kępa z Izby Administracji Skarbowej w Kielcach mówi, że rzeczy, których nie można przewozić przez granicę, jest dużo więcej. Wszystko po to, by chronić gatunki zagrożone wyginięciem. Turyści uwielbiają przywozić ze swoich podróży takie pamiątki charakterystyczne dla danego kraju. I można powiedzieć, że plagą wręcz jest przywóz koralowców z Egiptu czy piasku z Tajlandii, którego nie wolno przywozić. Każdy kraj określa rzeczy, których nie można wwozić albo wywozić. Do żadnego kraju nie można przywozić mięsa i wędlin. Pobity został rekord w największej paradzie kajaków na rzece Pilicą w gminie Sulejów. Na 6-kilometrowym odcinku od Kurnędza do Sulejowa spłynęło jednocześnie 349 kajaków. Wydarzenie zorganizowano pod hasłem Sulejów kajakową stolicą Polski. Brały w nim udział całe rodziny, mówi burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska. 349 kajaków na wodzie, czyli naprawdę rekord spektakularnie pobity. Jest wielka satysfakcja z faktu, że certyfikowaliśmy jednoznacznie fakt, że jesteśmy kajakową stolicą Polski. Najstarszy uczestnik miał po 80, z tego co wiem, najmłodszy niecałe 2 lata. Były całe rodziny, grupy koleżeńskie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to był dzień niezwykłej radości, przyjemności, takiego chilloutu, który tutaj zapewniliśmy. Poprzedni rekord także ustanowiono na Pilicy w 2017 roku. Wtedy rzeką spłynęło 252 kajaki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Nad ranem na północy i w górach mglisto, od 24 do 27 stopni. Autopromocja. 100 lat temu Polacy oficjalnie zadebiutowali na igrzyskach i tak się składa, że właśnie w Paryżu. Trójka będzie nadawała z olimpijskich aren. Będziemy tam, gdzie Polacy stoczą walkę o medale, o honor bycia olimpijczykami. Wielkie emocje, wspaniała walka na najważniejszej imprezie sportowej świata. Zapraszam na codzienne studio olimpijskie w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 7.15 i 17.05. W soboty o 8.15 i 17.05. W niedzielę o 9.05 i po 17.00 w trzeciej stronie medalu. Przeżyjmy te igrzyska wspólnie. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. 21 sierpnia 1939 roku ja na statku Chrobry do Buenos Aires przybijałem. Żegluga z Gdyni do Buenos Aires nadzwyczaj rozkoszna. I nawet niechętnie mnie się na ląd wysiadało, bo przez dni 20 człowiek między niebem i wodą, niczego niepamiętny, w powietrzu skąpany, w fali roztopiony i wiatrem przewiany. Tak opisał Gombrowicz przybicie do brzegów Argentyny w transatlantyku. Ale to powieść, nie dziennik, czyli fikcja. Choć główny bohater tutaj w tej roli Maciej Sztur, narrator zarazem łudząco podobny do autora. Za 3 dni, 29 lipca, minie 85 lat od momentu, w którym Witold Gombrowicz wypływał na transatlantyku Chrobry z portu w Gdyni. No i do Polski już nie powrócił. Tak się złożyło, że 30 lat później, 25 lipca 1969 roku, schorowany odszedł. 4 sierpnia, ale tutaj cofamy się do samego początku, szczęśliwego akurat, w roku 1904 przyszedł na świat, czyli zbliża się 120. rocznica jego urodzin. Lipiec i sierpień 2024 dostarczają więc wielu powodów, by autora Transatlantyku, ale oczywiście nie tylko tej książki, wspominać. Cały też 2024 jest bowiem między innymi jego rokiem. Tyle kalendarium. Przepraszam za mnogość dat, rocznic, no ale redaktorka ma do nich słabość. Ale my tej nocy powspominamy to, co wydarzyło się nie kilkadziesiąt lat temu, tylko właśnie w ostatnich dniach w Gdańsku, Sopocie i w Gdyni, czyli Baltic Opera Festival, który, no właśnie, zakończył się wczoraj. W części drugiej wydania, najdłuższej, tym razem porozmawiamy o Szkole Rocka? Naprawdę, proszę przekonać się, że nie żartuję. Zapraszamy. A to muzyczna propozycja pierwszego z dwóch naszych gości. Zaraz poznamy szczegóły, jak sądzę. Czy udało nam się połączyć z dyrektorem muzycznym Opery Bałtyckiej w Gdańsku? Halo? Ale dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. To proszę państwa maestro Jarosław Szemet. Witamy. Kilka godzin po zakończeniu drugiego Baltic Opera Festival, ale maestro popędził już dalej. Dokąd? Tak jest. Już jestem w Katowicach. Od jutra zaczynam szykować orkiestrę na kolejny festiwal, bo w niedzielę z Filharmonią Śląską i ze wspaniałymi solistami zamykamy 41. Festiwal Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Fantastycznie. Tak od Gdyni, bo przecież i w Gdyni pewnie maestro bywał w ostatnim czasie, po Zakopane, czyli Polskę całą wzdłuż pan przejechał. Za moment spróbujemy spojrzeć za siebie i powspominać festiwal, ale w studiu jest już z nami, panie dyrektorze, gość drugi, też dyrektor, znawca musicali, reżyser, tłumacz, dyrektor Teatru Syrena w Warszawie, pan Jacek Mikołajczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystko jest aktualne z tego, co powiedziałem? Tak, wszystko jest aktualne, tak. No, zapytamy za kilkanaście minut po podsumowaniu Baltic Opera Festival, zapytamy obu panów, co może łączyć, a co dzielić, czyli odróżniać teatry operowy i muzyczny. Na pewno łączy to, że tu i tam się śpiewa zamiast mówić w zasadzie. Tak więc drugi Baltic Opera Festival to 5 dni, panie Jarosławie, 3 spektakle operowe, 1 koncert, 3 lokalizacje, no i mocne, co dla pana, dla nas także oczywiście, ale dla pana szczególnie ważne, proukraińskie akcenty, tak? Tak jest, tak. Na tej edycji festiwalu mieliśmy zaszczyt i szczęście gościć unikatową orkiestrę. Ukrainian Freedom Orchestra, która powstała niestety po wydarzeniach, o których wszyscy wiemy. To zjednoczenie muzycy, osobiście chyba znam połowę z nich, to są najlepsi muzycy ukraińscy z przeróżnych orkiestr i z Ukrainy i z zagranicznych zespołów pod batutą Carolyn Wilson. Jest to pomysł wspólny Opery Narodowej w Warszawie i Metropolitan Opera. Pomysł wspaniały. Co tu dużo mówić. Wszyscy, cała publika odczuwa, kiedy oni występują, kiedy oni grają, jaki mają cel, jaką ideę głoszą. Jest to piękne. Więc u nas na festiwalu mieliśmy okazję gościć ten zespół przy 2 wydarzeniach. Czyli pierwsze to była premiera nowej produkcji opery, czyli od Handel, która otworzyła festiwal, miała miejsce w Operze Leśnej. Otworzyła i zarazem zamknęła, bo właśnie kilka godzin temu skończył się 2. spektakl Turandot. Również miało miejsce wykonanie 9. symfonii Beethovena w Stoczni Christ w Gdyni, też ze wspaniałą obsadą. Co ciekawe, 9. symfonia została wykonana, czyli finał, w języku ukraińskim. To też była taka ciekawostka. Tak więc ja się bardzo cieszę, że ten zespół dojechał do Gdańska, bo oni już zjeździli cały świat, od Stanów Zjednoczonych po całą Europę, więc no, jesteśmy zaszczyceni, jesteśmy bardzo, ja osobiście jestem bardzo dumny, że mam takich kolegów. Dobrze, to teraz ja poproszę Beatkę. Nie przedstawiłam naszej ekipy. Beata Wolska, cudowny debiut w Trójce pod Księżycem. Ogromnie się cieszę. No i zdecydowanie nie debiutujący w Trójce pod Księżycem, Wojciech Dorosz. Poproszę o to, co przywiozłam, panie Jarosławie, z Opery Leśnej. Mianowicie ukradłam dźwięki, ale nie opery, tylko tego tej przestrzeni, tę przestrzeń dźwiękową zapisałam. Przestrzeń, jakby to nazwać, atmosferę poprzedzającą początek Turandot. Więc myślę, że możemy przez moment wyobrazić sobie, że jest no powiedzmy za 15:09 wieczorem w ubiegłą sobotę i wszyscy w takim napięciu oczekują, oglądają już oczywiście scenografię, wciąż jeszcze widoczne jest niebo, jeszcze przed zachodem słońca zdecydowanie, bo późno zachodzi słońce o tej porze roku w Sopocie między innymi, więc widać jeszcze jasne niebo, wyraźne drzewa w tyle. No i myślę, że to jest najprzyjemniejsze. Pamiętam, jak wchodził pan do Opery Leśnej i zajmował miejsce i myślę sobie, że to się od razu udzieliło i panu, i nam wszystkim. Takie właśnie radosne oczekiwanie. Ach, absolutnie. Absolutnie. To jest dla mnie w ogóle najwspanialszy moment, czy to przed moim koncertem, czy spektaklem, czy jak właśnie mam okazję gościć na innych wydarzeniach. Właśnie to jest te 5 minut przed, kiedy już orkiestra jest w orkiestronie, rozgrywają się, a potem ten oddech świeżości, kiedy orkiestra zaczyna się stroić. To jest coś magicznego wręcz, a jeszcze w dodatku w takiej przestrzeni wieczorem, jeszcze w oczekiwaniu na taki tytuł wyjątkowy, którym jest właśnie Opera Turandot. Co ciekawe, to właśnie nie bez powodu ona została wybrana na tę edycję festiwalu, bo akurat mija w 2024 100 lat od śmierci Pucciniego, a jest to jego ostatni niedokończony co prawda tytuł, natomiast z końcówką było zaprezentowane Alfano. Tak jest, czyli z happy endem. I oczywiście znawcy opery doskonale zdają sobie sprawę, że można poprzestać na tym, co napisał Puccini, co widok zdążył przed śmiercią dokładnie 100 lat temu, no ale w tych okolicznościach no zdecydowanie wszyscy życzyliśmy sobie tego happy endu, czyli że miłość jednak zwycięża. Tak. No właśnie, ale skoro rozmawiamy z dyrektorem muzycznym Opery Bałtyckiej, to wypada o samej muzyce. Nie o teatrze jako takim operowym, tylko o muzyce i o wykonawcach. Czyli mamy na myśli solistki i solistów, chóry. Mówię chóry, bo był ten on stage w kostiumach i off stage, co chyba też nie często się zdarza. No i oczywiście owa orkiestra, którą już przedstawił pan dyrektor pod bazutą Carolyn Wilson. Wspomniał pan, że jej korzenie są także ukraińskie, ale jest oczywiście Kanadyjką, a no, skoro już mowa o prywatnych sprawach, no to żoną dyrektora Metropolitan Opera, czyli Petera Galba, który również przybył, bo jest w owym komitecie, no, jakby patronującym, czy jak to nazwać, festiwalowi Baltic Opera Festival. Więc fantastyczni goście, no i my, normalna publiczność, która może nie zna się na operze, ale bardzo lubi, kiedy jest pięknie i kiedy jest o miłości, kiedy dobrze się kończy. Czy coś na temat właśnie muzycznej jakości tego wydarzenia chciałby maestro? Ach, z przyjemnością. No przede wszystkim tutaj warto zacząć od tego, że cały spektakl został wyprodukowany przez Teatr Wielki w Łodzi. To była niejako koprodukcja. Orkiestra, już wiemy, która. Próby się odbywały najpierw w Łodzi. Soliści. No tutaj chyba wypada zacząć od jednej z największych gwiazd. Mi się wydaje, ona sumienie właśnie z wykonania partii Turandot na całym świecie. Między innymi wykonywała tę rolę w Metropolitan Opera, czyli Ludmila Monastyrska. Też Ukrainka, posiadająca niewiarygodnie wspaniałą technikę, bardzo mocny głos, który jest właśnie potrzebny do wykonania tej roli. No oczywiście nie zabrakło też polskich przedstawicieli, też tych wybitnych, czyli Izabela Matua jako Liu, Rafał Siwek jako Timur, no i oczywiście Ping Pong Punk, też nasi, Tomasz Rak, Aleksander Zuchowicz i Mateusz. Zuchowicz, tak jest. I Mateusz Zajder. Tak. Aha, Pink, Punk, Pong, bardzo lubię wymieniać ich. Co jakiś czas przypominam sobie, kiedy jest mi smutno. No to są ministrowie, którzy tam występują, tak. I oni są takim rodzajem, ja wiem jak to nazwać, ocieplania klimatu tego, co się dzieje w tej operze, bo ona najweselsza nie jest, gdyż no, księżniczka Turandot mści się okrutnie i no, morduje kolejnych, znaczy nie ona, tylko Kaci, ale kolejnych zalotników, zadając im 3 zagadki. Jeżeli nie odpowiedzą, to pod topór ich głowy. No i nagle pojawia się właśnie Kalaf. A czy my mówiliśmy o Kalafie? Kalaf, który jest obcokrajowcem, czyli skąd on tam przybywa, nie wiem, Tatar, czy jakoś tak. No i on się zakochuje w tej księżniczce morderczyni, potężnej kobiecie, no tak jak przystał na morderczynie, nie jakaś delikatna, zwiewna piękność. No ale zakochał się. No panowie tak mają, że prawda, dobrze, nie zawsze podzielamy ich gust. Troszkę żartuję. W każdym razie Kalaf jest fantastyczny i to chyba jest jeden z tych najjaśniejszych punktów. No, mnóstwo jest tych punktów jasnych, ale najjaśniejszych punktów tego właśnie wykonania Turandot. To brazylijsko-niemiecki. Niemiecki. Martin Muele. Martin Muele, tak jest. Mm-hmm. Jeszcze rok temu, jak poznaliśmy pomysł wystawienia Turandot, już od razu sobie wyobraziłem, jak to będzie właśnie Turandot, trzeci akt i Nessendorma, no wręcz pod gwiazdami, w nocy, kiedy miasto wciąż nie śpi. I to było piękne. O właśnie, udało nam się, panie Jarosławie, zanotować maleńki fragment. Myślę, że mamy prawo odtworzyć, oczywiście będzie urwany, ale no nie mogę sobie odmówić. Bardzo proszę. I to jest autentyczna reakcja z premiery. Nie muszę dodawać, że w tym momencie zawsze płaczę. No ale to taki miły, ciepły płacz. Przerwałam maestro Jarosław Szemet. Wspominamy pierwszy wieczór Baltic Opera Festival, czyli ubiegłą sobotę. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć? No chóry, bo tutaj akurat było zastosowane bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ chór z Teatru Wielkiego w Łodzi wykonywał swoje zadanie normalnie scenicznie, czyli brali udział w pełnej akcji, natomiast jako wsparcie gościnny chór z Warszawy, po części z Teatru Wielkiego, umieszczony po lewej stronie od sceny, niejako wzmacniał, bo oni byli troszkę bardziej nagłośnieni, dla pewnej, no wiemy, że Turandot przede wszystkim też słynie z rozbudowanych partii choralnych. Jednak tu już później dojdziemy, jak już do mojego wieczoru, do Wagnera, już do Ratującego Holendra, to może porozmawiamy o tej przestrzeni, że jednak opera leśna stawia pewne wyzwanie dla dyrygenta, no bo jednak odległości są bardzo duże. Akustyka też nie jest, nazwijmy to, teatralna, tylko no jest pogłos bardzo duży, co też utrudnia zgranie wszystkiego w jednym czasie. Natomiast właśnie ten zabieg przy tytule Turandot poszedł bardzo in plus. Nie wiem, jak pani redaktor uważa. Tak, zdecydowanie, absolutnie. Ja nawet momentami bardziej koncentrowałam się na właśnie tej części chóru offstage niż na onstage, mimo że onstage byli przepięknie ubrani w kostiumach. W takiej... To jest kolejna rzecz, którą też trzeba zaznaczyć, ponieważ kostiumy robiły wspaniałą robotę, kolokwialnie wyrażę się, ale naprawdę wpasowywały się w ten klimat niejako też bajkowości. Mi się wydaje, że też ta opera może być też traktowana jako bajka. Nie do końca gdzieś brana może na poważnie. Może to jest reakcja obronna na te okrucieństwa niektóre, co tam się pojawiają. Ale niejako też ping-pong punk też to rozjaśniają. O właśnie, tak. Do tego momentu powróciliśmy. W każdym razie ten chór jest w takich biało-czarnych barwach, czyli taki monochromatyczny. Podobnie jak scenografia. No, mówi się, że to wachlarze. Ja w większym stopniu jakby przywiązałam się do takiej wersji, że to raczej parasole pootwierane. No ale to już jest kwestia interpretacji, ale też właśnie biało-czarne, no ale zmieniają się, ponieważ w kolorach, ponieważ cudownie też pracuje światło. Światło, które zagrało też ogromną rolę podczas Nessun Dorma, kiedy to właśnie las został rozświetlony jakby tysiącem gwiazd. Nasz magik, tak. Bogumił Palewicz. Genialnie. Który już kolejny, on w zeszłym roku robił Holendra. Tak. Ten sam Holendra, w tym roku zresztą też, podczas wznowienia. No nasz geniusz, który wyczuł tę przestrzeń, zarwał niejedną noc, no bo jednak, żeby dopracować światło do spektaklu, który się zaczyna o 21:00. Jest jasno, przypominamy, a później się robi ciemno. I później się robi dość szybko ciemno, a do północy najczęściej były próby, więc pan Boguś siedział od północy do świtu, do 4:00 nad ranem i robił światło. Ja uważam, że w ogóle najważniejsze w operze leśnej jest właśnie scenografia świetlna. Ta reszta powinna być bardzo skromna, minimalistyczna, żeby nie rywalizować z pięknem tego tła, czyli lasu i owego nieba o zmieniającej się barwie. No i myślę, że właśnie tak było, że ta scenografia była dosyć ascetyczna, czy minimalistyczna, o może tak. Kostiumy, jak mówię, z jednej strony bardzo właśnie też minimalistyczne, bo czarno-białe, ale z drugiej strony też bardzo barwne, bo kiedy pojawia się dwór cesarza Chin, no to wiadomo, że musi być bardzo kolorowo. A już najbardziej kolorowi byli ministrowie, czyli ping-pong-pong. No to może tyle o Turandot. No i przechodzimy teraz do wtorku. Właściwie pan już powiedział, co wydarzyło się, czyli właśnie w Stoczni Gdyńskiej po raz pierwszy wydarzenie kulturalne. No i znów potwornie trudna przestrzeń postindustrialna, a tam miała zabrzmieć i zabrzmiała jednak 9. radosna symfonia Beethovena. Zresztą nie tylko ona, bo przecież był też specjalnie skomponowany utwór Bucza. Wiadomo, w jakich okolicznościach i komu dedykowany. No i tutaj też udział chóru wspaniale, że tak powiem, zaistniał chór opery podlaskiej, dobrze pamiętam. No i oczywiście byli soliści. Miał wystąpić dyrektor festiwalu artystyczny Tomasz Konieczny, ale poprosił o zastępstwo, no ale miał też godne zastępstwo. Jeszcze tylko dodam, bo widziałam to w sieci, to wydarzenie, że pojawił się patron, jeden z dwojga patronów tego festiwalu, czyli Lech Wałęsa, i przemówił w swoim stylu. Towarzyszyli mu dyrektorzy wspomniani już przez pana, czyli Peter Gelb, Metropolitan Opera oraz Opery Narodowej w Warszawie, Waldemar Dąbrowski. Także było bardzo podniośle, no i bardzo, bardzo za Ukrainą, i rzeczywiście tam w jakimś momencie owej kantaty napisanej przez Schillera, która kończy dziewiątą symfonię, zamiast niemieckich słów, tych takich kluczowych, pojawiają się te dwa najważniejsze, tak? Sława Ukrainie. Tak jest. No i teraz przechodzimy do wieczoru trzeciego, czyli... Jeszcze, panie, zapomnieliśmy o niedzieli. A, zapomnieliśmy. Spędziliśmy razem. Oczywiście. Tak. Bo to jest też bardzo ważny, uważam, ważny dzień na festiwalu, który właśnie łączył pokolenia, bo ten dzień był dla rodzin i dla dzieci, gdzie w Operze już Bałtyckiej Teatr Wielki w Łodzi zaprezentował swoją nową produkcję Jasia i Małgosi Humperdinka. Byłem osobiście z synem, z małżonką i z mamą. Podziwialiśmy wspólnie, ale też to co ważne, połączone to było z festynem, ze słodką watą, z lodami, z grami i zabawami, więc bardzo, bardzo ważna inicjatywa, która zrzeszyła też artystów biorących udział właśnie w tym festiwalu. No i pięknie, bym powiedział, odpoczęliśmy tego dnia. Tak, to prawda. Znaczy, był taki kontrast w stosunku do tego, co działo się wieczór poprzedni, choć fantastyczny oczywiście, ale pełen napięcia i wielkich emocji. Pan rzeczywiście był z synkiem. Wspominamy synka, bo zastanawialiśmy się, czy Baba Jagi się nie przestraszy, ale Felix chyba niespecjalnie. On tylko na to czekał. Tylko na Babę Jagę czekał. Tak, więc wykona się Baba Jaga nie upiekła, bo takie miała zamiary niecne, nie upiekła Jasia i Małgosi, natomiast my troszkę podsmażaliśmy się już później, bo to było samo południe, a był chyba najcieplejszy dzień w roku w Gdańsku, bo tam zazwyczaj takie upały nie panują. W Gdańsku, w Rzeszczu, no bo przenieśliśmy się z Opery Leśnej w Sopocie do Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Potem byliśmy już w stoczni Christ w Gdyni i to wydarzenie już skomentowaliśmy. I teraz szybciutko do tego punktu, w którym uczestniczył pan, czyli nasz gość Jarosław Szemet, i chyba po raz pierwszy stanął za pulpitem w tym słynnym kanale orkiestrowym w Operze Leśnej. Tak jest. Był to mój debiut ze wspaniałym tytułem. Wznowienie latającego Holendra Ryszarda Wagnera w reżyserii Barbary Wiśniewskiej i artystycznym doradztwie Tomka Konicznego, dyrektora artystycznego festiwalu. Była to wspaniała przygoda. Mieliśmy naprawdę światowego poziomu cast, obsadę. Poczynając od właśnie w tytułowej roli wystąpił Tomasz Konieczny, aczkolwiek tutaj jeszcze pewnie opowiemy, co się wydarzyło podczas spektaklu, albo już od razu, no bo pan Tomasz Konieczny zgłosił jeszcze poprzedniego dnia lekką niedyspozycję jeszcze podczas dziewiątej Beethovena. Tak. Obawialiśmy się, jak to będzie podczas Holendra, ale nasz dyrektor artystyczny festiwalu wyszedł i zaśpiewał pierwszy akt. Natomiast później zastąpił go To się wydarzyło, proszę sobie wyobrazić, absolutnie bez przerw, nie? Bo gramy Latającego Holendra nie w wersji z dwoma przerwami, jak to miało miejsce w lutym w Operze Bałtyckiej, tylko że w jednym kawałku, 2 godziny 15 minut, był przygotowany zastępca właśnie, Aleksander Puszniak, który przyjechał tego samego dnia do Sopotu. Miałem z nim okazję zrobić tylko szybką przelotówkę, bardzo szybką próbę z fortepianem i on wszedł na tonka w drugi akt. Natomiast no, warto wspomnieć oczywiście znakomita, genialna senta Wida Mikniewicz-Litewska, litewski sopran, prosto z Bayreuth też. Ona właśnie tam teraz wraca, aczkolwiek chyba już nawet dzisiaj miała próbę w Bayreuth do kolejnej produkcji. Rafał Siwek znowuż jako Dalant, Małgorzata Walewska jako Mary, no i Dominik Sutowicz, nasz wspaniały polski tenor, jako Eryk. Orkiestra Opery Bałtyckiej, chór również. Cóż mogę powiedzieć, było to naprawdę wspaniałe przeżycie. To, co mnie zaskoczyło nas wszystkich jako organizatorów, to ogromne zainteresowanie publiczności. Jednak tutaj przy Holendrze, no to kolejny raz ten tytuł był pokazywany w tej reżyserii, a nadal zainteresowanie było przeogromne. Więc mieliśmy pięknie wypełnioną operę leśną. Znowu wspaniałe światła zrobione przez naszego mistrza, pana, my na niego mówimy Mister Boguś. Tak. I znowu ta magia. No i właśnie chór, bo na pańskie życzenie odtworzyliśmy oczywiście chór z Latającego Holendra, witając się w Trójce pod Księżycem. Z początku trzeciego aktu. No i wczorajszy wieczór, może dzisiaj jeszcze on trwa, to znaczy przedłużył się w noc, bo zazwyczaj po takim wydarzeniu jak festiwal odbywa się co? Bankiet. No my nie wiemy, jak słychać, z niedyspozycją głosową z nadmorza wróciła redaktorka, no a pan Jarosław Szemyt. Warto wspomnieć, że nam deszcz i burze próbowały to wszystko, próbowały pokrzyżować nam plany i niektóre próby, jedną próbę musieliśmy zatrzymać w Operze Leśnej, bo już rozpętała się tak duża burza, że niestety aż na orkiestronę wlatywała woda z boku, tak wiało. No ale szczęśliwie podczas żadnego wydarzenia już bezpośrednio podczas spektakli nie padało, była wspaniała pogoda i można było się cieszyć muzyką. To jeszcze tylko przypomnijmy, że Latający Holender to ubiegłoroczna premiera, czyli tym zaczynali państwo pierwszy Baltic Opera Festival właśnie w Operze Leśnej w Sopocie, a później oczywiście odbywały się również inne spotkania i inne wydarzenia miały miejsce, ale już nie wracajmy do pierwszego, bo myślę, że zamkniemy ten temat, te wspomnienia, a obiecałam jeszcze krótką wymianę zdań między panami dyrektorami, to znaczy, przypomnę, na łączach dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej Jarosław Szemet, a obok mnie w studiu dyrektor Teatru Muzycznego, w zasadzie muzycznego, Syrena w Warszawie, pan Jacek Mikołajczyk. Dadzą panowie radę, żeby tak przeprowadzić szybką, porównawczą analizę dwóch, no jednak muzycznych teatrów? Na pewno w operze i w musicalu no te dwa gatunki łączy to, że i tu się płacze bardzo często. Widzowie to mają, bo to jest oba te rodzaje teatru muzycznego wywołują wiele, wiele wzruszeń, nawiązując do tego, co mówiła pani redaktor. Na pewno w musicalu i w operze się śpiewa. To jest teatr z muzyką, teatr, do którego najczęściej gramy, w którym najczęściej wykonujemy muzykę na żywo. Jest to po prostu trochę inny rodzaj muzyki, tak bym powiedział, wszędzie, jeśli chodzi o różnice. Musical od zawsze opiera się na muzyce popularnej. Nie wchodźmy może w bardzo głębokie historyczne analizy, bo moglibyśmy powiedzieć, że opera w czasie, kiedy się rodziła, też wykorzystywała ówczesną muzykę popularną, ale to już chyba nie na tę okazję rozmowa. Na pewno różni musical od opery to, że mniej się opiera na repertuarze swoim, nawet własnym, klasycznym, i więcej się też trochę mówi. Ja bym jeszcze powiedział, że musical najczęściej wykonuje się w językach narodowych, a nie w języku oryginalnym, co jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ moim ulubionym zajęciem przy musicali jest tłumaczenie musicali na język polski, więc dzięki tej różnicy mam co robić. Tak, no między innymi, tak, może się pan zająć. A pan Jarosław Szemet, czy jest sympatykiem musicali i ma jakieś przemyślenia na ten temat? Znaczy, nic mi nie pozostaje, tylko jak się zgodzi z panem dyrektorem. Chyba zostało wszystko powiedziane. Osobiście bardzo mało miałem okazji, żeby podziwiać muzykale. Nigdy się sam za to nie zabierałem, żeby tworzyć muzykal, więc może jeszcze wszystko jest przede mną. No właśnie. Tak pomyślałam, że łączy z całą pewnością musical z operą pewien tytuł Andrew Lloyd Webbera, mianowicie Phantom of the Opera. Więc może kiedyś się przydarzy państwu w Operze Bałtyckiej zrealizować takie spotkanie, no bo jednak to jest musical bardzo operowy. Zresztą w Polsce był zrealizowany po raz pierwszy w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, ale po raz drugi ta inscenizacja została przeniesiona do Opery Podlaskiej właśnie. O właśnie. No to precedens był, inspiracja, że tak powiem, popłynęła do pana dyrektora muzycznego Opery Bałtyckiej, Jarosława Szemeta. Już nie będziemy pana męczyć, bo wiemy, co pana czeka i co się już wydarzyło. Życzymy pięknych wakacji, bo mamy nadzieję, że Felix będzie miał tatusia podczas swoich wakacji. A ja pozdrawiam serdecznie Katowice moje rodzinne. No rzeczywiście. W takim razie na linii Warszawa-Katowice przez kilkanaście, o nie, to już prawie 35 minut. Dziękuję. Maestro Jarosław Szemet był naszym pierwszym gościem i dołączy już do nas pan Jacek Mikołajczyk. Do zobaczenia w Warszawie. Obiecał mi to pan maestro. Tak jest. Na pewno się zobaczymy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No właśnie. Do widzenia w radiu. Rzadko chyba mówimy. Bardziej do usłyszenia. To co? To teraz przejdziemy sobie do tej części musicalowej pospiesznie i przejdziemy poprzez oczywiście utwór musicalowy, jak najbardziej klasyczny, z którego wytłumaczy się, bo wybrał go nasz gość. No to co? Za 18 minut pierwsza. Pani redaktor, dyscyplina czasowa. To jest naprawdę bardzo mocna pani strona. She asks me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair, that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead. Darling, give me a head with hair, long, beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen. Give me down to there, hair, shoulder length or longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. The wonder of my hair. Blow it, show it, blow it, rock my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shiny. my toga made of blonde, brilliantine, biblical hair. My hair like Jesus wore it, hallelujah, I adore it, hallelujah, Mary loved her son. Why don't my mother love me? Podobało się? Bardzo. Tutaj już mieliśmy aplauz po drugiej stronie szyby. Beatka, Beata Wolska powiedziała, że świetna ta wersja. Wybrał ją Wojtek, ale sam ten oto musical wskazał pan, panie dyrektorze. Przypominam, Jacek Mikołajczyk jest z nami. Dlaczego zaczynamy od Her właśnie? Będziemy rozmawiać dzisiaj, tej nocy, o musicalu rockowym przede wszystkim. Więc pomyślałem, że może by sięgnąć do historii, do źródła i tak naprawdę posłuchać fragmentu pierwszego musicalu rockowego, który wstrząsnął Broadwayem, wstrząsnął gatunkiem musicalem i w ogóle teatrem i muzyką, ale też trochę Ameryką i światem. A był rok 67. Tak, tak, tak, dokładnie, czyli jesteśmy pod koniec lat 60., w środku rewolucji kontrkulturowej i nagle na Broadway, na którym rok właściwie wcześniej nie gościł, zdarzało się parę razy, parę piosenek rockowych w musicalach już zabrzmiało, natomiast w pełni rockowego musicalu jeszcze nie było i to się właśnie wtedy zmieniło i to od razu ustanowiło gatunek, czy taki formę gatunkową jak musical rockowy, bo Hair nie był typowym musicalem, to był musical pozbawiony fabuły, to był musical, który nie opowiadał żadnej historii, tylko to był musical, który za pomocą którego twórcy, aktorzy, wykonawcy rozmawiali z publicznością, próbowali wyjaśnić widzom na Broadwayu, widzą, którzy składali się z przedstawicieli, jak to na Broadwayu, klasy średniej, jak, z czego się składa światopogląd hipisów? O co chodzi tak naprawdę w tej rewolucji? No peace and love, bo przecież chodziło o pokój, bo przecież trwała wojna w Wietnamie. Tak jest. I to właściwie to był początek musicalu rockowego, ale potem długo, długo nic się w tym musicalu rockowym nie wydarzyło, bo to było też trochę tak, że rock napsuł dużo krwi twórcom klasycznego musicalu. Musical swój najlepszy okres, taki pierwszy, miał w latach 40., w latach 50., kiedy właściwie ten gatunek teatru i muzyki też królował na listach przebojów. Był to najpopularniejszy absolutnie gatunek teatralny i muzyczny w Ameryce. No i nagle, kiedy w radiu zaczęła królować muzyka rockowa, twórcy musicalowie próbowali coś z tym zrobić, ale przez wiele lat nie potrafili tak naprawdę poradzić sobie, nie potrafili wykorzystać rocka w musicalu. Hair był takim wyjątkiem tak naprawdę. To był taki, to była rzeczywiście inwazja trochę też innego rodzaju teatru, bo ten musical został stworzony przez zupełnie innych ludzi, którym bliżej było do grotowskiego niż do klasycznego amerykańskiego teatru czy musicalu. Więc to była taka zajawka. I potem długo nic się nie działo i bardzo długo potem twórcy musicalowi szukali sposobu, jak rock wykorzystać w swoim gatunku. Dużo czasu to zajęło i pewnie jeszcze do tego dzisiaj, dzisiaj wrócimy, bo w końcu udało im się rzeczywiście znaleźć ten klucz do muzyki rockowej z wyśmienitymi rezultatami zresztą. Było to dawno temu, ta premiera jeszcze na off Broadway, czyli w Public Theater, w Nowym Jorku. Natomiast wiele, wiele lat minęło, zanim naprawdę zostało to spopularyzowane, bo chyba przyczynił się do tego film Mirosza Formana. Którego zresztą twórcy musicalu bardzo nie lubili. A no właśnie. Ale większość z nas żyjących, jeżeli zna ten musical, to raczej właśnie w tej wersji Mirosza Formana. Paradoks polega na tym, że kiedy musical Hair, sceniczny musical, wrócił, pojawił się w Polsce, to był najpierw rok 99 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To Wojciech Kościelniak. Wojciech Kościelniak wyreżyserował, kierownikiem muzycznym był Leszek Możder. To wtedy dla polskich widzów, którzy znali Her przede wszystkim właśnie z wersji filmowej w reżyserii Milosza Formana, to był szok, że to jest zupełnie coś innego. Gdzie tu jest ta historia, gdzie jest ta opowieść, a tu jest zupełnie inaczej, bo ginie inny bohater, jest trochę inna muzyka. No i przede wszystkim nie ma tej historii fabularnej, którą Milosz Forman tutaj wymyślił, żeby przełożyć ten manifest hipisów na obraz filmowy. Mm-hmm. No tak, tutaj chodzi oczywiście o Long Hair. Mówię o tym, ponieważ no, pan przetłumaczył, to już wspominał pan, chyba przetłumaczył pan właśnie, nie wiem jak to nazwać, libretto, scenariusz? Jak to się nazywa w musicalu? Różnie o tym mówimy. Ja zawsze z dużą satysfakcją mówię libretto, zwłaszcza jeśli chodzi o musicale rockowe, bo brzmi to w ogóle absurdalnie. Więc właśnie to libretto pan przetłumaczył na język polski. I z tego libretta, z tego co zdążyłam się zorientować, skorzystała grupa młodych ludzi tworzących Short Hair. To taki, że tak powiem, projekt teatru Baza. Tak, w mojej skrzynce mailowej po powrocie z urlopu zostałem zaproszenie na ten spektakl. Mam zamiar się wybrać. No to bardzo ciekawe, no właśnie jak korespondują te długie włosy sprzed ilu? 65 lat z tymi krótkimi. No prawdopodobnie chodzi o rzeczywiście studentów i no, dzieciaki, tak z naszego punktu widzenia. A, School of Rock, no to już przejdźmy do meritum, czyli do głównego tematu i czy powodu naszego spotkania. Premiera odbyła się w Teatrze Rozrywki w Chorzowie w czerwcu, na początku czerwca. I od razu zapaliła mi się lampka. Myślę, no nie, gdzie o tym rozmawiać, jak nie w Trójce? W końcu rock to nasze ID. Oczywiście muzyka zmienia się, nasz repertuar muzyczny się zmienia, ale cały czas powracamy z ogromną przyjemnością, z taką potrzebą powracania do tego matecznika, czyli do no, historii rocka. To chyba jak Andrew Lloyd Webber, autor, kompozytor tego musicalu, który zaczynał jako kompozytor rockowy, bo przecież jego pierwszym musicalem, może nie pierwszym skomponowanym przez niego musicalem, ale pierwszym musicalem, który doczekał się premiery scenicznej najpierw na Broadwayu, a potem na West Endzie, to przecież Jesus Christ Superstar, który był, ten musical był godnym następcą Hair, tak naprawdę, i był drugim takim potężnym, wielkim, fantastycznym musicalem rockowym, słynnym musicalem rockowym. Potem Sir Andrew oddryfował trochę daleko od muzyki rockowej, różnie bywało, zbliżał się do niej, oddalał. Natomiast mam wrażenie, że kiedy pisał School of Rock, to postanowił wrócić do swoich korzeni i mam wrażenie, że z wielką przyjemność sprawiało mu komponowanie muzyki do tego właśnie dzieła scenicznego. No jest to, oczywiście nie możemy odtworzyć tego, co państwo pokazują w Teatrze Rozrywki. No nie ma takiego... Sam wie dyrektor Teatru Syrena, że jak bardzo trudno jest pozyskać dziennikarzowi utwór z premiery musicalowej. Ale to wynika z tego, że my sami nie możemy tego udostępniać po prostu. Prawa. Kontrakty czy umowy licencyjne na musicale to są dziesiątki czasami stron, a w wypadku dzieła Andrew Lloyd Webbera to naprawdę są bardzo, bardzo rygorystyczne wymagania spisane w umowie i bardzo, bardzo trzeba tego pilnować, bo Sir Andrew też pilnuje swojego interesu. Ale to ciekawa była droga do teatru muzykalowego, muzycznego, bo nie z innego teatru, na przykład z Broadwayu czy West Endu, tylko właśnie z filmu. Filmu Paramount Studio. Tak, to słynny film, który właściwie chyba wszyscy znają z School of Rock o młodym, powiedzmy w późnych latach młodości, tak bym to określił, rockmanie. Wciąż młodym rockmanie, który jest wariatem muzycznym i ciągle nie potrafi zrobić kariery, ponieważ za każdym razem, kiedy dostaje gitarę w ręce, to po prostu coś się z nim dzieje, zaczyna szaleć w ten sposób, że nawet psuje występy swoim kolegom z zespołu. Dlatego oni wyrzucają go z zespołu, który on zresztą zakładał, i z biegiem okoliczności okazuje się, że ma okazję podszyć się właściwie pod swojego kumpla i zostać nauczycielem w szkole podstawowej, elitarnej, amerykańskiej, szkole podstawowej, drogiej bardzo, prywatnej, gdzie uczą się bardzo grzeczne i poukładane dzieciaki, i on postanawia z nich zrobić kapelę rockową. I tak? Niegrzeczne bardzo dzieciaki. Tak. No, jeszcze tylko dodajmy, bo ja przedstawiłam się dzisiaj państwu, czy przypomniałam jako ta, która kocha daty, więc sobie wszystkie możliwe daty pospisywałam. No ale żeby porządek był, to tutaj ta premiera filmowa miała miejsce w roku 2003, czyli jesteśmy już zdecydowanie w XXI wieku, czyli bardzo daleko od Her, już mówiliśmy. W stosunku do dzisiejszego dnia, no to minęło się 60 kilka. Natomiast no, muzycznie rozumiem to bardzo jednak blisko, czy bliskie korzeniom rocka. Powiedziałbym, że to jest taki współczesny rok. Przepraszam bardzo, no niestety nie miałam okazji zobaczyć, usłyszeć. Znam tylko to, co udało się z oryginału zdobyć. Tak, i oczywiście wersja chorzowska to jest muzycznie to jest to samo, co oryginał Andrew Lloyd Webbera. Tak musi być. Wykonuje tę muzykę zespół rockowy, instrumentalny teatru rozrywki, ale co jest ważne, w wypadku tego musicalu, co jest właśnie najważniejsze w wypadku tego musicalu, grają tam na żywo dzieciaki. Wykonują również muzykę. To jest bardzo trudny musical i pewnie dlatego czekaliśmy dobrych parę lat na premierę, ponieważ zrealizowanie tego musicalu wymaga odwagi, ponieważ trzeba znaleźć nie tylko duże grono młodych, bardzo młodych aktorów śpiewających i tańczących i będących świetnymi właśnie aktorami, czyli 11-12-latków. Ale tu jeszcze wchodzimy na wyższy poziom, ponieważ te dzieciaki muszą zagrać koncert rockowy i tam jest czwórka wykonawców. Musimy mieć klawiszowca, musimy mieć gitarzystę, musimy mieć basistkę i musimy mieć perkusistę. Tak, i to właśnie jest czwórka dzieciaków, które grają na żywo, całkowicie na żywo, bez niczyjej pomocy. Grają kilka numerów w tym musicalu. No to robi wrażenie, zrobiło to na mnie wrażenie w czasie próby, jak zobaczyłem, jak te dzieciaki grają, rzeczywiście jak zagrały koncert na próbie, odpadłem i wiedziałem już, że jest o co walczyć w tym musicalu. No ale ma pan dobrą rękę, jeżeli to dobrze zabrzmiało, bo zaraz państwo dowiedzą się, dlaczego mam wątpliwości. Przestraszyłam się, ponieważ no, pracował pan z młodymi dziewczętami, realizując Matyldę. Nie tylko dziewczętami, bo tam jest... No, tak, położyłam nacisk na główną bohaterkę i jej tak, koleżanki. Zresztą Lucja Dobrogowska, która grała Matyldę ciągle w Teatrze Syrena, zagrała również w School of Rock, zagrała Summer, czyli główną postać dziewczynki, która jest bardzo pilną dziewczynką, uczennicą, takim jest trochę kujonem i myśli o tym tylko, żeby mieć jak najlepsze oceny, dostać się do Harvardu i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy nasz Dewey, czyli główny bohater tego musicalu, rozdziela funkcje wśród dzieci, kto kim ma być w tym zespole rockowym, no nie pozostaje mu nic innego, niż mianować ją menadżerką kapeli, i w tej roli się nasza Summer wspaniale sprawdza. Lucja jest urodzoną Summer, ona nami rządziła przez całą realizację Matyldy i w Bydgoszczy, bo tam